سلورم باب شروع کیگی دا سلورم باب چه ده نو دا با چلیگی تر و او یا آیات پوری و او یا یم آیات پوری با دا باب چلیگی او پا دی باب که بسی نو پا دی باب که باول دلائل پیش کی دلائل با پیش کی خود دی دلائل تسوی دلائل دا خلق المنافع دا منافع چه که میزی فائده دا فائده پا دی سیزنو که چا پیدا کری دی دا فائده ما اللہ تعالی پیدا کری دی پوش که نا دا فائده ما اللہ تعالی پیدا کری دی نو دلائل با ذکر کی اول چکم ده نو دا ابو بیاور پسی چکم ده نو دا شودو بیا دا آغین پس دا شهدو او دا آغین ورستو چکم ده نو بیا بتا تاوی چی تمیم پیدا کری او بیا دا تاوی چی ستا پور والا ما پیدا کری دا نو دا طول سیزنو چی تت نفع اخلی نو دا ما پیدا کری دی نو منافی گٹی دا در کم عبادت دا بلچا کے نو دا چی تزد دا بلچا دا عبادت اجازه ورکم دا خود ما دا نعمتونو نا چکری دا خوش کنا بیا دی منفعتونو که ما ترسو شریک نشتن دا خو خلاف تا دا اغینا دا ورطوی بیا دا اغینا پس پا زجر ورکی مشرکینو تا او پا تمثیل سرا چه مشرکان مثالونو بیانی دا اللہ تعالی نو آغا ورطوی دا مثالونو ما بیانوی او بیا با قرآنی مثالونو دو بیان کی دا اغینا ورست و پاکر کسو ورکی چه دا اللہ تعالی دا علم آغا دلیل با بیان کی گو ری وطا والله انظر من السماء ما اول دلیل اللہ تعالی را ورید برن ابو فا احیا به الارض نجوان دیکی پلی ابو سر از مکا جوان دیکی را تازا کئی بعد موتها پس دو چوالی دا غینا ان فی ذالک لآیتا لقومی اسمعون یقینا پدی دلائلو کی لآیتا دلیل توحید دا اللہ تعالی دے لقوم دا پار دا قوم یسمعون چاگی اوری او قبل یحکام دا اللہ آیاتون دا اللہ و ان لکم فی الانعام لعبرہ راس بل دلیل گورا و ان لکم یقینا استاس لپارا فی الانعام فزناور کی لعبرتا عبرت نسقیکم منگس کوتا تا مما دا اغشودونا فی بطونه چه پخیتر دا غزناور کی دی من بین فرس پمینز دا غشایو کی پمینز دا غا سو تا وی تاسو پوشوی اغی کی و دا من او پمینز دا وینکی لبنان خالصا اغشودو خالص سا اغل لشاربین چه مزیدار بی دا پاردسکن کو اللہ وی تا دیتا گورا ما تالا داس شودر او باطل دې سار بنا او د سنه میرا او باطل د غشایو او د دغه د مل نه دیونی د مل نه او پدې کې چې کوم دنه نه دا د خالص دي نه پکې دا غم او غوینی او د غشایو بوښتا نه پکې رنگ شتا نه پکې پنګ شتا نو ته دې ته وګوره دې دلیل ته وګوره ته بیا دې د بلچا عبادت کې د بلچا نه غواړي خو دمانه غواړه کنه زیدره در کوم چې دغه ځای نه زه در کول شم بیا د نور نعمتونه نشم در کولی من بین فرسن و دمین د پمینز د غشایو او د وینې کې څنګه دی نو هغه داسې دي چې کله دا شوده لاړ شي نو بیا په لری تورتیږي دا غیا لری تورتیږي نو چې کله په دې لری کې دا غیا کټ شي او دا غشي ته نه دا معده هضم کی نو دا غي نه پس ته نه لاندې غشایي شي او د بر چې کوم دی نو ته نه وینې شي په دې مینز کې شوده ښه هغه شوده بیا راځي د ساروی غلام دیتا او الله تعالی ګور هغه دا غي د بوی او د خوند او د رنگ د دری وړون ساتل عجیب خبره ده نداو گورا و من ثمرات النخيل راش بل دلیل گورا ادم یود کجرنا والاعناب یود انگورنا تتخذون تاسو جوړوی منه داغینا سکرن سکر بعد وی نشن او خو مخ کی جایز به بیاروست حرام شو نا دلته کی سکرن سرکا اے سرکت نه تاسو جوړوی ها و رزقن حسنا او رزق دې تاسو لپاره خيستا خيستا رزق تم جوړوی کجوری خوري انگور خوري داغینا نور دغه جوړه جوس وغیرہ ته جوړه ان فی ذلک لآیه لقومی یاقلون یقیناً فدی کی دلیل دے پار دا قوم یاقلون چا کوئی عقل لری چ دا در لچا در کڑی دی ما کہ ما در کڑی دی منفعت او فائدہ ما در کا عبادت دے بل چا کی وا او ربک وحی کا ربتا دای بل دل سلورم ها در سلورم وا او ربک وحی کا ربتا ال النحل اغا مچے دے گبین تا ها مچے وتا وای تو تا وای تا تو دے گبین مچے تا اللہ وحی کا وحی وتا سنگ او کلا مطلب وحی نہ چگی ذات پیغمبر اشوا نہ نہ دی مطلب داده چه دیتا اللہ تعالی تعلیم ورک خفیتن وحی پا قرآن کی پڑی رو معنو سر رازی دلتا تعلیم ده پت تعلیم اللہ ورکر ده سنگ تعلیم ده ان تخذی من الجبالی چه جوڑا و پا غرونو کی بیوتن کورونا پا غرہ کی کور جوڑ کا اگا جوڑ کی کنا اگا دین ونی جوڑ کی ومن الشجری او دا ونونا ومن ما او دا اغز تیزنونا یعریشون چه دا خلق سفرون جوڑی پا اگا چت کی بر جوڑ کی پا ون کی جوڑ کی دا سے جوڑی ثم کلی بیا خورا من کل ثمراتی ده هر قسم میوه نا فصل کی نو ذا سبول ربک پلار ذرا پھل کی زللن چا سانی دی چاہتا پکا ملار چا سانی پاگی بانی ذا یخرج من بطونها راودی د کھیٹو د چانا د دی مچونا شراب مختلف الوانه اغس کلوی مختلف الوانه چ مختلف رنگونه داغی مختلف رنگونه والا گبینو نی بیا کنا بعض سری وے دال کدا دغه د پلو سے دے داد بیر دے داد پرکو دے داد چرشم گل دے داد مختلف رنگونه فی شفاء للناس شفاءی کی شفاء دا علاج دے پارا دا خلقو دا علاج چه دے ان فی ذلک الایتن یقینا پدی کی دلیل دے پارا دا قوم یہ تفکروں کی فکر کئی نو دی کی فکر کوئی چ اللہ و اجازت لما پیدا کر دی تے بیا عبادت تے بل چا کی بیا جبل چا نہ غواری والله خلقکم ثم یتوفاکم بل دلیل گرا اللہ تاسو پیدا کریے بیا بتا تو وفات کئی و منکم بعض استاس نہ منا غدی یرد چا واپس کولیشی الی ارذر العمر اگر کمزوری عمر تا کمزوری عمر تا سڑے لاچی ختم چی بوڑا جی ہاں لکی لا یعلم بعد علم شیئا دے نتیجے دا روزی کی لا یعلم دے پارچ نہ پوئی گی دے بعد علم شیئا پس دا علم نہ پئی سید بانے مخ گڑیر پویو اس لاڑ بوڑا شو اس بیا پس نہ پوئی گی خا بیا دا ماشومان گوندی خویشی او بیا شان تے خبر کی اللہ وی ان اللہ علیم قدیر یقینا اللہ تعالی پویو قدرت نو والا دے حضرت اکرمہ وی رضی اللہ تعالی عنہ سوک چی قرآن وی و قرآن درس کئی نو اغب اللہ تعالی ارزل العمر کی دا سے حالت تا نبی آئی چی اغب یا پیس نفوئی گی خواہ اللہ با غدا سے حالت تا نبی آئی واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق اس بل دلیل گورا اللہ تعالی غرکڑی دی بعض استاسو على بعض فی بعض باننے فی الرزق دا دلیل نلے دا زجر دے خواہ اللہ بعض استاسو فی بعض باننے فی رزق کے غرکڑی دی چاہتے دیر رزق ورکڑی چاہتے کم ورکڑی فضلو چاگوی غورا کڑی چی ویدی در راد دی رزق هم ورکون کی رزق پل لرا واپس کون کی رزق پل لرا علاما ملکت ایمانهم اغا غلامانو تا چی ردوی مالکانی دی خلاف سن ردوی یعنی چی سوک ستا پا قدرت کرے اغا غلام اغا لطلا اخفل رزق ورکی پوش بی چو تواسی دا واخلا نو کتو ہے چی آوز دخوی ورکون وینا دا سی نا فهم فیه سوا چی شدوی دوار پاگی کی یو برابر سوک دا سے کئی چیئے زمادا لست کرنا لزمکا دا او غلام تقبل غلام تاوی شرازا چی دا سر نیمہ کم پینزہ کرنا لبستا چی پینزہ بزماشی دا سوک کئی اللہ وی نی کئی نو چی نی کئی نو زماد ترسنگ پا خدای کی تاست نیمہ کی جوڑا ہوئی برخی جوڑا ہوئی چی دا کار اللہ کئی او دا فلانے کئی نو دا تقسیم تا سنگ کئی دا تاسو زان لنپا خوئی او مالی خو خوئی افا بی نعمت اللہ یجحدون نو آیا پا نعمتونو دا اللہ تعالینا دا خلق انکار کئی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا دای بل دلیل ته پیش کړي چې او راځ استاد کور والا استاد دی بیچ دا دام در لما پیدا کړي دا د دې نسل چې تا خوريږي دام در لما پیدا کړي دې نو چې ګور ته زما پلاس کی چې څه خوري هغه زما پلاس کی چې څه کی هغه زما پلاس کی چې څه کی اوسېږي هغه زما پلاس کی ها نو دا بیا څه مطلب دا دی چې بیا ولې د بل چا عبادت کی ولې بیا بل چا طرف رواني والله جعل لكم من انفسکم ازواجا الله مقرر کړي دیتا فلرا پیدا کړي دیتا فلرا من انفسکم د جنس تاسو نه ماته استویو کنه پوښی د جنس تاسو نه ازواجن خزی وجعل لكم او پیدا کړي تاسو لرا من ازواجکم د بیا نو تاسو نه بنین زامن وحفدتن او المسی ها المسی دی بیا دا پکې د تراشی ورزقکم من الطيبات او در کوي تاسو لرا من الطيبات د پاک مالونو نه اف بالباطل یؤمنون نو آیا په باطل خدایانو باندې تاسو یقین لرئ و بنعمت الله هم په باطل خدایانو باندې دوی یقین لري و بنعمت الله هم یکفرون او پا نعمت دا اللہ تعالی بانی دوی سکی انکار کئی دا اللہ دا نعمت نا انکار کئی او باطل خدای نو بانی اقیدہ لری پاغی بانی یقین لری دا غین اغواری اللہ وی دامک وی دام دا تردی پوری و تا دلائل ذکر کل چه دلائل ذکر کل اس بیا زجرون شروع شو نو اول زجر و یعبدون من دون اللہ او بندگی کئی دوی غیر دا اللہ نا ما دا اغا خدایانو لا یملک لهم رزقا چه دوی و اغلی والا اختیار نا لری دوی لر در رزق من السماوات دا اسمانون نا والارض و دزمکونا شیئن ده هستیز ولا یستطیعون او نا اغی طاقت لری طاقت لری اغی وست نشتا ده چه دا زجر ور کو نو اوز زجر پا مثال بانه ور کئی دلتا مشرک را پاسی وی نا دا مونږ تر دې نورو خدایانو عبادت کوو کنه یاد دې بل چانه غواړو دا خو په دیواله غواړو کنه وای ګورې نه بادشاه په یو ځای کې ها بادشاہ په یو ځای کې دا په دوی داسې مثال وي داغه بیا په مختلفو علاقو کې ګورنرانی کې نه خوښ وي داغه والیانی نو چې هغه والیانی ول سوالانی نو خلک زی داغه والی او ول سوال نه غواړي بادشاہ ته څوکار وخت نه روان الله په رد وکړو فلا تضربوا لله الامثال الله لرم بیان وای مثالونه وبد بختو تاسو د مخلوق مثال راخلې او الله له بیان وای الله وای زما دا مثالونه نشته ده د مخلوق سره خو شریکان نی په مرتے فزما سره کو حکومت کے سوک شریک نشتا لے ان اللہ یعلم یقینا اللہ تعالی کوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نه کوئی گی تاسو کوم مثال بیان وئی دا غلط مثال دے راسی مثال دا قران واوری او څه تا قران مثال بیان نی چې زما او د مخلوق کی چې سوکم تاسو خدای جوړ وئی د چانم تاسو مدد غواړی دا غی مثال داسه دے ضرب الله مثلا بیان ی اللہ تعالی مثال عبدن د یو بندا د یو غلام ها مملوکان چه اغست وی اغا مملوک وی اغا دبل دو ملک دلان دی وی خواه اغا بانی دبل چه اختیارات وی لا یقدرو علا سیئن قدرت نلری پهیس چیز بانده اغا نه تجارت کولشی نخپلا و خواه بانی سکار کولشی دکه اغا دبل چه غلام ده کنا ومر او من رزقناه من نارس کن حسنا او بل سڑه ده چه اغا تمون رزق ورکڑه ده خپل طرف نرزق کیستا فهو ينفقو منه سر و جهرا ندغ سڑه چی وی ده خرچه کئی ده خپل مال نا پخپل اقوا خبان دی پتا افتارا خوشوی دا یو گورا عبد دی دا یو ازاد دی سیشوا دی یو رزق چکم دی نو اغا صدی اغا دا اللہ دا طرف نا فراخ دی دی بل تا رزق سوک ورکی دا غی وطورکی دا مشر مولای وطورکی دا یو چی دی نو دی دا خپل مال پخپل اختیار من دی پخپل خرچکی او دا بل چی دی نو دی غریبو دی تجارت واکم نلری اس وی حل یستوون آیا دا دوار برابر دی اس تاس فیمان وی دا دوار برابر دی چه دا یو غلامی یو ازادی دا یو چکم دینو دی اغا خپل مال کی اختیارات لره نشی او اغا بل نشی لره لی دا دوار برابر دی اللہ وی وی نا ندی برابر نو چه ندی برابر نو بس الحمدللہ صفتون دا خدای خاص اللہ لره دی بل چا صرف کی نشتر برخا دا بل چا برخا صفات دا خدای کی نشتر بل اکثرهم لا یعلم بلکہ اکثر دخلکون انہ پوئی گی وضرب اللہ مثلا رجلینی اس اللہ ویراشا دا یو مثال کو دیو کرتا راشا بل مثال گورا دا یو مثال ورکو او اس بل مثال ورکی وضرب اللہ مثلا رجلینی بیان اللہ تعالی مثال دا دو سڑو احدهما ابکمو یو داغین گونگے دے فجب باندے لا یقدرو علا شیئن قدرت طاقت نلری پیس چیز باندے وہو کلن علا مولاہ او دے بوج دے پخپل آقا و مالک باندے اینما یوجہو کمی خواتے چی ور مخامخ کی لا یعتی بے خیر نو نراؤلی و تیس خیرو اے دیو غلام دے دیو سری پوشوی او سنگا غلام دے فجب گنگے دے سیشوا پستر گرون دے او دغا شانتی چی کم دے نو اس طاقت اووتی نشتر پا بدنم کم زوری دماغی سیت ندے او پا خپل مولا بانے بوج دے چی کمی خواتی اولی گی ورچ اغا بینو برا اولا اغا او بدا توی کری پلا رکی صحیح شوا اغا بین دا شیر اولا اغا چی دغا شوی دد دا کار دے بل چی کم دے نو حل یستوی اللہ وی آیا دے برا حل یستوی ہوا آیا دے برابر دے ومن او اغسو یعمرو بالعدل چی اغا عمر کئی پہ بالعدل پہ انصاف باندے اے دے خو غلام امو گلوند ادا گنگے امو بے طاقت او بے وس امو اس دے خیر کاری نشو کولے بل اقوات سڑے دے بل سکستے اغا امیر دے عامر دے پخپل بانے حکم کن او اغا چکم دے نروغ موت دے او امر چکے اغام دے عدل و دے انصاف دے اتی فیمانی و ادادوار برابری گی نبرابری گی نو چه نبرابری گی نو اللہ تعالی اغا ذات چه عامر دے امر کئی پا عدل باندے پا مخلوق کی وسرتاسو بے وسا بے طاقتا بے قدرتا پوش کنا اغا مخلوق وسرتاسو شریکا وی او دا اغا پسیفاتو کی اغا سر شریکا وی وہو علی صراط مستقیم او اغا اللہ تعالی چدے یا وہو دغا کس چدے علی صراط مستقیم فنی غلار دے فنی غلار مطلب دا دے پار خبر خوئے دے اقل مند دا دے وللہ غیب السماوات اس سے دو مثالی نے تا بیان کل کنا چه دا دوارا مثالی نے دا سروالا که جواندی دا اللہ سر شریکے دا غی اولنی مثال کمڑو بوتان او کانی شریکے دا اللہ سر دا غی دا دوین مثال دا مثال نوالا اس راشد اللہ علم گورا وللہ غیب السماوات خاص دا اللہ پہ اختیار کی دے پر سیدن دا اسمانونو والارد و دزمکو بل چاہتن نی معلوم وما امر الساعت او ندے حکم دا قیامت الا کلم خل بسر مگر پشان دا رب دستر گرے او ہوا اقرب یاد دینم دیر نز دیرے اے قیامت اللہ وی ماتنا واقع کول دا سدا سی گران کار نچگن دا بڑیر انتظام گواری خوچ دا حکم حکم بس پرد دستر گی کی براغلی ان وما امرها ان الله على كل شيء قدير يقين الله تعالى فاريو سبحانه قدرت لرون کے دے تر دی پوری سلورم بابو پدی سلورم باب کی ور تاول دلائل ذکر کر چھ گورا منافی طول فائدی سی نہ چھ پیدا کری دی اللہ تعالی دا نفع اللہ تعالی تدر کی اس وے منا بیا چھ نہ منل دی خلق بیا بے در ور کو دا غین پس دی مثال پاگا مثال ور لرا دو کو دی خپل مثال نو تا پیش کر چھ دا مثال نو واخلی دا غین پس دا اللہ علم ثابت کو